जाने तू तौबा ये क्या है नजारा। कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा। अभी रूठे तू अभी माने तू तौबा ये क्या है नजारा। कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा। तू लाख छुपा था मुझको पता तेरी नाम छुपी थी। Yeah.